Taha 61. Musa onlara şöyle demişti: yazıklar olsun size, Allah'a yalan iftirada bulunmayın. Yoksa sizi şiddetli bir azap ile helak eder, şurası muhakkaktır ki iftira eden perişan olmuştur. 62. Firavun'un sihirbazları işlerin aralarında müzakere etmişler ve son derece gizli konuşmuşlardı. 63. Demişlerdir ki, bu Musa ve Harun sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır. 64. Onun için tuzaklarınızı birleştirin. Sonra da saf haline gelin. Bugün galip gelen başarmıştır. 65. Musa'ya da şöyle demişlerdi: ey Musa, ya sen at, marifetini göster, ya da ilk atan biz olalım. 66. Musa da demişti ki, hayır, siz atın. Bunun üzerine onlar marifetlerini önce göstermişler. İpleri ve bastonları sihirleri sebebiyle Musa'ya sanki yürüyormuş gibi görünmüştü. 67. Bu yüzden de Musa içinde bir korku hissetmişti. 68. Biz ona şöyle demiştik: korkma, üstün gelecek olan sensin. 69. Sağ elindeki at, elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Onlar sadece bir sihirbazın hilesini yaptılar. Sihirbaz ne maksattan gelirse gelsin iflah olmaz. 70. Musa elindeki asasını atıp da asa yılan olup sihirbazların yaptıklarını yutunca sihirbazlar secdeye kapanmışlar ve şöyle demişlerdi: Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik. 71. Firavun ise şöyle demişti: ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size sihiri öğreten bir büyüğünüzdür. Madem ki öyle, ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama mutlaka keseceğim ve sizi mutlaka hurma dalına asacağım. İşte o zaman hangimizin azabı daha şiddetli ve devamlıymış öğreneceksiniz. 72. Onlar da demişlerdir ki, yine de seni bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm verirsen ver, ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. 73. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihiri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah daha hayırlı ve daha devamlıdır. 74. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. 75. Kim de ona iyi amel işlemiş bir mümin olarak gelirse işte böyleler için en yüksek dereceler vardır. 76. İçinde daima kalacakları ağaçlar altından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Bu küfürden temizlenenlerin mükafatıdır. 77. Musa'ya kullarımı geceleyin yürüt. Onlara denizde kuru bir yol aç. Firavun'un sana yetişmesinden ve denizde boğulmaktan korkma diye vahyetmiştik. 78. Firavun ise askerleriyle onları takip etmişti. Fakat denizde onları kaplayacak olan su kaplamış ve onları boğmuştu. 79. Firavun kavmini sapıklığa sevk etmiş, doğru yolu göstermemişti. 80. Musa'nın kavmine şöyle demiştik: ey İsrailoğulları, sizi düşmanla kurtardık. Tur'un sağ tarafını size vaat ettik. Kudret helvası ve bıldırcın indirdik. 81. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin. Fakat bunda haddi aşmayın. Aksi halde üzerinize gazabım iner, üzerine gazabımın indiği kimse ise helak olur. 82. Şüphesiz ben tövbe eden, iman edip salih amel işleyen ve sonra da doğru yola girenler için çok bağışlayıcıyım. 83. Musa'ya da şöyle demiştik: acele edip kavminden önce gelmene sebep nedir ey Musa? 84. Musa ise şöyle demişti: onlar arkamdan geliyorlar. Hoşnut olman için sana acele geldim Rabbim. 85. Rabb'i da şöyle buyurmuştu: biz senden sonra kavmini denedik, Samiri onları saptırdı. 86. Bunun üzerine Musa kızgın ve üzgün bir şekilde kavmine dönmüş ve onlara şöyle demişti: ey kavmin, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Aradan uzun bir zaman mı geçti? Yoksa Rabbinizden bir gazabın üzerinize inmesini mi istediniz de bana olan vaadinizden döndünüz? 87. Onlar da demişlerdir ki, sana olan vaadimizden kendi başımıza dönmedik. Fakat şu Mısırlı kavmin süs eşyasından yük yük bize taşıttırıldı. Bunun üzerine biz de onlara ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. 88. Samiri ateşte eritilen altın madeninden onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli yapmıştı. Adamlarıyla birlikte onlara şöyle demişlerdi: bu sizin ve Musa'nın ilahıdır. Fakat o unuttu. 89. Halbuki onlar bu heykelin kendilerine söz söyleyip cevap vermediğini, ne zararın ve ne de faydasının dokunmayacağını görmüyorlar mı idi? 90. Daha önce Harun onlara şöyle demişti: ey kavmim, siz onunla fitneye düşürülmüştünüz. Rabbiniz Rahmandır. Bu itibarla siz bana uyun ve emrime itaat edin. 91. Onlar ise demişlerdir ki, Musa bize dönünceye kadar ona ibadet etmeye devam edeceğiz. 92. Musa da Harun'a şöyle demişti, ey Harun, onların saptırdıklarını görünce sana ne engel oldu? 93. Bana tabi olmadın, benim emrime karşı mı geldin? 94. Harun ise demişti ki, ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma, ben senin İsrailoğullarının arasını açtım. Sözümü tutmadın demenden korktum. 95. Musa Samiri'ye de şöyle demişti. Senin maksadın neydi ey Samiri? 96. O da demişti ki, onların görmediklerini gördüm. Bu itibarla Musa, peygamberin sünnetine ve şeriatına yapıştım. Sonra onu terk ettim. Nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi. 97. Musa da ona demişti ki, haydi git artık. Bundan sonra hayatta senin için hiç kimseyle temas yok demekten başka yapacağım bir şey yok. Ve senin için kendisinden asla döndürülemeyeceğin bir azap vaadi vardır. Şimdi sen ibadet ettiğin ilahına bak. Onu yakacağız. Sonra da küllerini denize saçacağız. 98. Sizin ilahınız sadece kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. 99. Ey Muhammed, geçmişin haberlerini sana işte böyle anlatırız. Kendi katımızdan sana bir de kitap verdik. 100. Kim ondan yüz çevirirse kıyamet günü o ağır bir günah yüklenecektir. 101. O yükün altında daimidirler. Kıyamet günü onlar için ne kötü bir gündür. 102. O gün sura üflendiği gündür. İşte o gün biz suçluları korkudan yüzleri kararmış bir halde toplarız. 103. Yine korkudan seslerini iyice kısarak aralarında dünyada 10 günden fazla kalmadınız diye konuşurlar. 104. Biz en akıllılarının sadece bir gün kaldınız dediğinde onların ne dediklerini daha iyi biliriz. 105. Ey Muhammed, sana dağlar hakkında sormaktadırlar. Onlara de ki, Rabbim onları kıyamet günü un ufak edecektir. 106. Yerleri de çırılçıplak ve dümdüz bırakacaktır. 107. Artık orada ne bir çukur ve ne de bir tümsek göreceksin. 108. O gün hiç kimseye meyletmeden hepsini mahşere davet edene uyarlar. Rahman için sesler kısılır, fısıldadan başka bir şey işitemezsin. 109. Yine o gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. 110. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Fakat onlar bilgileriyle onu kuşatamazlar. 111. Yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğerler. Yükü zulüm olanlar ise hüsrana uğrarlar. 112. Mümin olarak iyi işler işleyen kimse ise ne zulümden korkar ne de hakkının yenmesinden. 113. İşte biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve belki sakınırlar yahut onlara öğüt verir diye de onda korku veren hususları çeşitli şekillerde açıkladık. 114. Asıl hükümdar olan Allah yücedir. Ey Muhammed, vahyi sana henüz tamamlanmadan önce Kur'an okumakta acele etme. Fakat Rabbim ilmimi artır de. 115. Biz önceden Adem'e de tavsiye etmiştik. Fakat o unutmuştu. Onda bir sebat bulamamıştır. 116. Meleklere Adem'e secde edin demiştik de onlar secde etmişler ancak iblis secde etmekten çekinmişti. 117. Adem'e demiştik ki ey Adem, bu senin için ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa bedbah olursunuz. 118. Cennette sana ne acıkma vardır ne de çıplak kalma. 119. Orada ne susarsın ne de güneş altında kalırsın. 120. Ne var ki şeytan ona vesvese vermiş ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve hiç yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi demişti. 121. Bunun üzerine Adem ve eşi o ağaçtan yemişler. Ayıp yerleri kendilerine görününce de cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başlamışlardı. Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. 122. Sonra Rabbi yine onu seçmiş ve tövbesini kabul edip ona hidayet etmişti. 123. Onlara şöyle buyurmuştu. Hepiniz cennetten yere inin. Bundan böyle artık birbirinize düşmansınız. Benden size bir hidayet elbette gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa ne sapıtır ne de bedbah olur. 124. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. 125. O, Rabbim niçin beni kör olarak haşrettin? Halbuki ben gören bir kimseydim der. 126. Allah da şöyle buyurur. Öyle. Sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de sen öyle unutulursun. 127. İşte haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyenleri böyle cezalandırırız. Ahiret azabı şüphesiz daha şiddetli ve daha devamlıdır. 128. Kendilerinden önce yerlerinde gezip dolaşan nice nesilleri helak etmiş olmamız onları yola getirmemiş mi? Bunda akıl sahipleri için muhakkak deliller vardır. 129. Eğer Rabbin tarafından verilmiş bir söz ve belirli bir sure olmasaydı, onlar üzerine de azap hemen lazım gelirdi. 130. Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece saatlerinde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gündüzün taraflarında da tesbih et ki sevabından hoşnut olasın. 131. Kendilerini denemek için onlardan bir sınıfı dünya hayatının süsü olarak kendisiyle faydalandırdığımız şeylere gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. 132. Ailene namazı emret ve sen de ona devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Fakat seni biz rızıklandırıyoruz. İyi akıbet Allah'tan sakınanlarındır. 133. Rabbinden bize bir mucize getiremez miydi demektedirler. Onlara önceki kitaplarda bulunanların apaçık delili olan Kur'an gelmedi mi? 134. O gelmezden önce biz onları helak etmiş olsaydık, muhakkak Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık olmaz mıydı derler. 135. Ey Muhammed onlara de ki, herkes gözlemektedir. Bu itibarla siz de gözleyin. Nasıl olsa yakında kimin doğru yol ehli olduğunu ve kimin hidayet erdiğini öğreneceksiniz. Enbiya suresi. Kur'an-ı Kerim'in 21. suresi olup 112 ayetten müteşekkildir. Mekke devrinin ortalarında ve İbrahim suresinden sonra nazil olmuştur. İçinde peygamberlerden bahsedilmiş olması dolayısıyla sureye peygamberler manasına gelen Enbiya adı verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. İnsanların hesap vakti gelmiştir. Fakat onlar hala yüz çevirmiş olarak gaflet içindedirler. 2 ve 3. Kendilerine Rablarından gelen her yeni ihtarı ancak onunla alay ederek ve kalpleri Allah'ın zikrinden gafil olduğu halde dinlerler. O zulmedenler kendi aralarındaki bu da sizin gibi bir insan değil mi? Şimdi siz göre göre sihire mi kapılacaksınız? Sırrını başkalarından gizlerler. 4. Peygamber benim Rabbim gökteki ve yerdeki her sözü bilir. O hakkıyla işiten hakkıyla bilendir demiştir. 5. Fakat onlar rüya saçmalıkları. Onu o uydurdu. Hayır, o şairdir. Evvelki peygamberlerin gönderildiği gibi o da bize bir mucize getirsin bakalım demektedirler. 6. Kendilerinden önce helak ettiğimiz kasaba halkları da iman etmemişlerdi. Bunlar mı iman edecekler? 7. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz bir takım adamları göndermiştik. Eğer bilmiyorlarsanız inanan kitap ehline sorun. 8. Onları yiyecek yemez bir ceset yapmamıştık. Ebedi de değillerdi. 9. Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık. Hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. Hatta aşanları da helak ettik. 10. Size de içinde nasihatimizin bulunduğu bir kitap indirdik. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? 11. Zalim olan kasaba halkını kırıp geçirdik ve onlardan sonra da başkalarını getirdik. 12. Azabımızı hissettikleri zaman ondan süratle kaçıyorlardı. 13. Onlara denilir ki, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün. Belki gördükleriniz ve bildikleriniz size sorulur. 14. Fakat onlar kaçmaktan ümitlerini kesilince, vah bize derler. Biz gerçekten nefislerimize zulmeden kimseler idik. 15. Onların bu sözleri devamlı, devam edip giderken, onları biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çeviririz. 16. Biz gökleri ve yeri ve bu ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 17. Eğer kendimize bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Fakat biz bunu asla yapmayız. 18. Ancak hakkı batıla fırlatırız. Böylece o da onu helak eder. Batıl da yok olup gider. Allah'a isnat ettiğiniz vasıflardan dolayı size yazıklar olsun. 19. Göklerde ve yerde kim varsa Allah'ındır. Onun katındakiler ona ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. 20. Gece ve gündüz usanmadan onu tesbih ederler. 21. Yoksa onlar yeryüzünde bir takım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek? 22. Oysa yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı her ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasfettikleri şeyden münezzehtir. 23. O yaptığı şeyden sorulmaz. Fakat onlar sorulurlar. 24. Oysa onu bırakıp bir takım ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed onlara de ki, öyleyse ilahlar edinmenizin kesin delilini getirin. İşte benimle beraber olanlara ve benden öncekilere gönderilen kitap bu. Fakat onların çoğu hakkı bilmiyorlar. Bu yüzden de ondan yüz çeviriyorlar. 25. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. 26. Müşrikler, Rahman bir çocuk edindi demektedirler. Haşa, onlar ikram edilmiş kullardır. 27. Sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız onun emriyle amel ederler. 28. Allah, onların önlerindekini de bilir, arkalarındakini de. Rıza gösterdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler. Onun korkusundan titrerler. 29. Onlardan herhangi biri Allah'ı bırakıp da ben ilahım derse, bu yüzden ona cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. 30. Şu küfredenler bilmezler mi ki, gökler ve yer bir zamanlar bitişik idi de, biz onları ayırdık ve bütün canlı şeyleri sudan yarattık. Niye de bunlardan ibret alıp iman etmezler mi? 31. Yeryüzünde insanları sarsmaması için üzerinde sabit dağlar, dost doğru gidebilsin diye dağlar arasında geniş yollar yarattık. 32. Gökyüzünü karışıklıktan korunan bir çatı yaptık. Böyle olduğu halde yine de onun delillerinden yüz çevirmektedirler. 33. Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri bir yörüngede yüzer. 34. Senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölüp de onlar ebedi mi kalacaklar? 35. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle ve hayırla deneriz. Zaten yine bize döndürüleceksiniz. 36. Küfredenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın zikrini inkar edenler kendileri oldukları halde seni alaya alırlar. Ve sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu derler? 37. İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Bu itibarla acele etmeyin. 38. Kafirler demektedirler ki, bu vaat edilen azap eğer sözünüzde sadıksanız ne zamandır? 39. O küfredenler ne yüzlerini ve ne de sırtlarını ateşten koruyamayacakları ve kendilerine yardım da edilemeyeceği zamanı keşke bilselerdi. 40. Oysa azap onlara aniden gelecek ve onları dehşete düşürecektir. Fakat onu ne geri çevirebileceklerdir ne de kendilerine bir süre tanınacaktır. 40. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ne var ki onlarla alay edenleri kendisiyle alay ettikleri şeyi kuşatıvermişti. 42. Ey Muhammed, onlara de ki, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat böyle olmasına rağmen onlar yine de Rablarını anmaktan yüz çevirmektedirler. 43. Yoksa onların kendilerini bizim azabımızdan koruyacak ilahları mı var? O ilahlar ki kendilerine bile yardım edemiyorlar. Onlar bizden de yakınlık görmezler. 44. İşte biz bunları ve atalarını ömürleri uzadığı sürece dünya nimetlerinden faydalandırdık. Şimdi onlar görmüyorlar mı ki oturdukları yerleri her tarafından eksiltip duruyoruz? Buna galip gelen onlar mı yoksa biz miyiz? 45. Ey Muhammed! O müşriklere de ki, ben sizi vahiy ile uyarıyorum. Ancak sayırlar uyarıldıkları zaman davete kulak asmazlar. 46. Kendilerine Rabbinin azabından ufacık bir şey dokunsa mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Yazıklar olsun bize. Biz gerçekten zalim kişiler imişiz. 47. Kıyamet günü adalet terazileri kuracağız. Bu itibarla hiçbir nefis hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaktır. Ameli bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getirir karşılığını veririz. Hesap gören bir hakimi mutlak olarak biz yeteriz. 48. Biz Musa'ya ve Harun'a hak ile batılı ayıran ve sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan kitabı verdik. 49. İşte o sakınanlar görmedikleri halde Rablarından korkarlar. Kıyamet vaktinde de korkan kimselerdir. 50. Bu da Muhammed'e indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? 51. Biz daha önce de İbrahim'e nübüvvet alameti vermiştik. Zaten onu biliyorduk. 52. Bir gün babasına ve kavmine şöyle demişti. Kendilerine ibadet ettiğiniz bu heykeller ne? 53. Onlar da demişlerdi ki, atalarımızı onlara ibadet eden kimseler olarak bulduk. 54. O da şöyle demişti. Hiç şüphe yok ki siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorsunuz. 55. Onlar ise demişlerdi ki, sen bize hakkı mı getirdin yoksa şakacılardan mısın? 56. İbrahim de şöyle demişti. Hayır, Rabbiniz kendi yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir. Ben de buna şahit olanlardanım. 57. Allah'a kasem olsun ki sizin dönüp gitmenizden sonra putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım. 58. Nihayet İbrahim, belki ona başvururlar diye onların düğünü bırakıp diğer putları parçalamıştı. 59. İbrahim'in kavmi putların parçalanmış olduğunu görünce şöyle demişlerdi. İlahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir. 60. Bir kısmı demişlerdi ki, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işitmiştik. 61. Bir kısmı ise kendisine ne yapıldığını görmeleri için onu insanların huzuruna getirin demişlerdi. 62. İbrahim'e de demişlerdi ki, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? 63. İbrahim de şöyle demişti, hayır, onu şu büyükleri yapmıştır, eğer konuşurlar onlara sorun. 64. Bunun üzerine kendilerine dönüp şöyle demişlerdi, siz hakikaten haksızsınız. 65. Sonra tekrar eski kafalarına dönmüşler ve sen de bilirsin ki bunlar konuşmazlar demişlerdi. 66. İbrahim ise şöyle demişti, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle faydası olmayan ve zararı da dokunmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? 67. Size ve Allah'ı bırakıp da ibadet ettiğiniz şeylere yazıklar olsun. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? 68. Onlar da demişlerdi ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yapın. Onu yakın ve ilahlarınıza yardım edin. 69. Nitekim onu yakmaya kalkıştıkları zaman ateşe şöyle demiştik: ey ateş, Ebrahim'e selam ve selam et ol. 70. Ona bir tuzak kurmak istemişler. Buna karşılık biz de onları hüsrana uğrayan kimseler yapmıştık. 71. Onu da Lut'u da bu alemlere mübarek kıldığımız arza ulaştırıp kurtarmıştık. 72. Ayrıca ona İshak ve Yakub'u bir bağış olarak vermiş ve her ikisini de salihlerden eylemiştik. 73. Hepsine de emrimizden insanları doğru yola davet eden imamlar kılmış, onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyetmiştik. Hepsi de bize ibadet eden kimselerdi. 74. Lut'a da hüküm ve ilim vermiş, onu habis fiiller işleyen bir kasabadan kurtarmıştık. Kasaba halkı Allah'ın itaatinden çıkmış, kötü bir kavim idi. 75. Lut'u da rahmetimize sokmuştuk, o da salih kişilerdendi. 76. Diğerlerinden önce Rabbine dua eden Nuh'a da yardım etmiştik. Onun duasını kabul edip onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 77. Ve ona ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı yardım etmiştik. Kötü bir kavim idi, bu yüzden hepsini suda boğduk. 78. Keza Davut ve Süleyman'a da yardım etmiştik. Hani bir kavmin koyunlarının otlağı ekin hakkında hüküm vermişlerdi de biz onların hükümlerine şahit olmuştuk. 79. Süleyman'a bu hükmü öğretmiştik. Zaten hepsi de hüküm ve ilim vermiş. Davut'la beraber Allah'ı tesbih eden dağları ve kuşları tesbih etmiştik. Bunları yapan bizdik. 80. Biz ona sizin için, sizi savaşlarımızın tehlikesinden korumak için zırh sanatını da öğretmiştik. Şimdi siz şüpheden kimseler misiniz? 81. Ayrıca Süleyman'a emriyle mübarek kıldığımız arıza doğru esip giden şiddetli rüzgarları da tesir etmiştik. Her şeyi bilen bizdik. 82. Süleyman'a tesir ettiğimiz, ona boyun eğdirdiğimiz, onun için denizlere dalan şeytanlar da vardı. Bunlar bundan başka işler de yapıyorlardı. Hepsini de gözeten bizdik. 83. Başıma bir bela geldi. Sen merhametlerin en merhametlisin diye dua eden eğilmene yardım etmiştik. 84. Onun duasını kabul etmiş, başına gelen belayı da kaldırmıştık. Ona tıldıkatımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere bir ibret olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını da vermiştik. 85. İsmail, İdris ve Zülkifne de yardım etmiştik. Hepsi de sabredenlerdendi. 86. Onları da rahmetimize soktuk, zira onlar salih kişilerdendi. 87. Zümrün'e de yardım etmiştik. Hani kavmine kızıp gitmişti. Zannetmişti ki biz kendisine güç getiremeyeceğiz. Bu sebeple karanlıklar içinde şöyle seslenmişti: senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben muhakkak zalimlerden oldum. 88. Onun da duasını kabul etmiş ve onu üzüntüden kurtarmıştık. Biz müminleri işte böyle kurtarırız. 89. Zekeriya'ya da yardım etmiştik. Hani Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye seslenmişti. 90. Onun da duasını kabul etmiştik. Ona Yahya'yı vermiş, eşini de kendisi için ıslah etmiştik. Hayırlı iş yapmakta birbirleriyle yarışırlar. Rahmetimizi ümit ederek ve azabımızdan da korkarak bize dua ederlerdi. Bize karşı son derece saygılıydılar. 91. Rızını koruyan kıza da yardım etmiştik. Ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini ve oğlunu alemlere bir delil kılmıştık. 92. İşte sizin bu dininiz tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. 93. Buna rağmen insanlar dinlerini aralarında bölük pörçük etmişler. Halbuki hepsi de bize döneceklerdir. 94. Bu itibarla her kim mümin olarak iyi işlerden yaparsa onun ameli inkar edilmeyecektir. Biz bunu onun amel defterine yazmaktayız. 95. Helak ettiğimiz ülke halkının kıyamete kadar dünyaya tekrar dönmeleri mümkün değildir. 96. Nihayet Yecüc ve Mecüc sıddatıyla zaman her tepeden boşanırlar. 97. Gerçek, vaat olan kıyamet artık yaklaşmıştır. İşte zaman küfredenlerin gözleri dona kalır ve yazıklar olsun bize. Biz bundan gaflet içindeydik, daha zalimdik derler. 98. Ey kafirler, siz ve Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya mutlaka gireceksiniz. 99. Eğer bunlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Hepsi de orada ebedidirler. 100. Orada onlara azap gönülden bir inleni vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. 101. Kendileri hakkında bizden güzel söz yazılmış olanlar ise cehennemden uzak tutulacak olanlardır. 102. Onlar cehennemin uğultusunu bile bile işitmezler. Canlarının istediği şey içinde ebedidirler. 103. O en büyük korku onları tasalandırmaz. Melekler onlara size vaat edilen gün işte bu günde diye karşılarlar. 104. İşte o gün diğer kitap sayfası durar gibi dureriz. Onu ilk yaratmaya başladığımız gibi hesap için yeniden yaratırız. Üzerimize bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. 105. Tevrat'tan sonra indirdiğimiz Zebur'da da yeryüzüne salih kullarımın varis olacaklarını yazmıştık. 106. İşte bunda ibadet eden bir kavim için yeterli ibretler vardır. 107. Ey Muhammed, biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. 108. De ki, bana ilahınız tek bir ilahtır diye vahyolunuyor. Böyle olunca artık siz de Müslüman olacak mısınız? 109. Eğer yüz çevirirlerse yine de ki, size eşitlik üzerine bildirdim. Artık size vaat olunan cezanın yakın mı yoksa uzak mı olduğunu ben bilemem. 110. Gerçek şudur ki o sözün açığını da bilir, gizlediğini de bilir. 111. Cezanın gecikme sebebini bilemem. Belki sizi denemek ve bir sureye kadar dünyada faydalandırmak içindir. 112. Peygamber demişti ki, Rabbim, Benimle beni yalanlayan müşrikler arasında hak ile hükmet. Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin vasfettiklerinize karşı da yalnız ona sığınır. Hac suresi Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi olup 75 ayetten müteşekkildir. 52'den 55. ayetler dışında sure Medine'de nazil olmuştur. Bununla beraber surenin Medine'de mi yoksa Mekke'de mi nazil olduğunun kesinlikle bilinemediğini gösteren görüşler de vardır. Gerçek olan şudur ki sure içerisinde hem Mekke hem de Medine devrinde nazil olmuş, ayetlerden yer almış, surede hac erkanı anlatıldığı için ona hac suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Kıyamet sarsıntısı kadar çok büyük bir şeydir. 2. Onu gördüğünüz gün her emzikli emziğinden geçer. Her amile çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. 3. İnsanlardan Allah katında bilgisizce mücadele eden ve her azılı şeytana uyan kimseler vardır. 4. O şeytan hakkında şu takdir olunmuştur ki, kim onu dost edinirse o onu saptırır ve cehennem azabına sevk eder. 5. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphe içindeyseniz biliniz ki, kudretimizi size göstermek için sizi önceden topraktan, sonra nuhteden ve sonra asılı hücre kümesinden, sonra yaratılışı belli belirsiz bir parça etten yarattık. Sizi dilediğimiz belli bir sureye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkarırız. Sonra da siz buru çağına ulaşırsınız. İçinizden kimi ölür, kimi de her şeyi bilip öğrendikten sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin diye ömrün en düşkün dönemine ulaştırılır. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat üzerine yağmur suyunu indirdiğimiz zaman toprak harekete geçer, kabarır ve her çeşit güzel bitkilerden bitirir. 6. İşte bütün bunlar Allah'ın hak olduğu, ölülerini dirilttiğini ve her şeye kadir olduğunu gösterir. 7. Kıyamet vakti mutlaka gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerde olanları tekrar diriltecektir. 8-9. İnsanlardan bilgisi, deliliği ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan sırf Allah'ın yolundan saptırmak için büyüklük taslayarak Allah hakkında mücadele edenler vardır. Dünyada rezillik onlar içindir. Ahirette de onlara yangın azabını tattıracağız. 10. Onlara denilecektir ki bu azap kendi işlediklerinden dolayıdır. 11. Bir de insanlardan Allah'a gönülsüzce ibadet eden vardır ki eğer ona bir hayır isabet ederse onunla içi rahatlar. Fakat başına bir kötülük gelirse yüzüstü dinden döner. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte bu apaçık bir kalıptır. 12. Allah'ı bırakıp kendisine ne zararı ve ne de faydası dokunan şeylere yalvarır. İşte çok uzak sapıklık budur. 13. Zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. Ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir arkadaş. 14. Allah iman edenleri ve iyi iş yapanları ağaçları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah şüphesiz istediğini yapar. 15. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette peygamberine asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa kendini asmak için göğe bir ip uzatsın. Sonra da kessin. Bakalım bu hilesi kendisini öfkelendiren yardımı giderecek mi? 16. İşte biz Kur'an'ı apaçık ayetler olarak böyle indirdik. Allah şüphesiz istediğini doğru yola iletir. 17. İman eden Müslümanlar, Yahudi olan Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler arasında kıyamet günü Allah hüküm verecektir. Allah şüphesiz her şeye şahittir. 18. Bilmiyor musun? Göklerde ve yerde herkes, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar, insanların da çoğu Allah'a secde ederler. Çoğunun üzerine de azap vacip olmuştur. Allah kimi hor yaparsa artık ona ikram edecek kimse yoktur. Allah şüphesiz dilediğini yapar. Bu ayet secde ayetiydi. 19. İşte bu iki hasım Rableri hakkında çekişmeye girmişler. Küfredenler için ateşten bir gömlek biçilmiştir. Başlarının üzerinde de kaynar su dökülür. 20. Bu su ile karınlarındaki şeyler ve deriler eritilir. 21. Onlar için demirden kırbaçlar vardır. 22. Oradan uğradıkları o şiddetli yürültüden her çıkmak isteyişlerinde oraya tekrar döndürülürler ve onlara yangın azabını tadın denir. 23. İman edenleri ve iyi iş yapanları ise Allah ağaçlar altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada altın ve inciden bilezikler takınırlar. Buradaki elbiseler ise ipektir. 24. Bunlar sizin güzelliğe ve çok hamd edilen Allah'ın yanına iletilmişler. 25. Küfredenleri, insanları hem Allah'ın yolundan hem de ister yerli olsun ister dışarıdan gelsin bütün insanlar için eşit kıldığımız Mescid-i Haram'a girmekten men edenlere ve orada zulümüne doğru yoldan saptırmak isteyenlere acı bir azap tattırırız. 26. Hani bana hiçbir şey atak koşma. Tavaf edenler, namaza duranlar, şükür edenler ve secdeye varanlar için evimizi temiz tut diyerek İbrahim'i Kabe'nin bulunduğu yere indirmiştik. 27. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya dere üzerinde. Bütün Iraklılardan sana gelsinler. 28. Kendi manfaatlarına şahit olsunlar ve belirli sürdüğünlerde kendilerine rızık olarak verdiğiniz hayvanları kurban ederken Allah'ın adını zikretsinler. Siz benden yiyin ve çaresiz kalmış fakirlere verin. 29. Saç ve tırnak gibi pis olan yerleri temizlesinler, ayaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. 30. İşte böyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygılı davranırsa bu kendisi için de bu katında daha hayırlıdır. Size kitapta okunanlar dışında bütün hayvanlar helal kılınmıştır. Pislikler ve yalan sözden sakın. 31. Bütün bunları Allah'ı bilmeyerek bana şirk koşmadan yapın. Kim Allah'a şirk koşarsa sanki o gökten düşmüş de kuş yapmış yahut bile kendisi rahat bir yere sürüklemiş gibi olur. 32. İşte bu da böyledir. Kim Allah'ın alametlerine saygılı davranırsa bu kalplerin takvasındandır. 33. Bu alametlerde böyle de bir süreye kadar sizin içindir faydalar vardır. Sonra onların varacakları yer beyt-i atik tabidir. 34. Allah'ın kurbanını kazanlardan kendilerine rızık olarak verdiği şeyler üzerine Allah ismini zikretmeleri için her ümmete kurban ibadeti koyduk. Zira ilahınız tek bir ilahtır. Bu itibarla ona teslim olun. Ey Muhammed, o huzur ve huşur yanları müjdele. 35. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene karşı sabırlıdırlar. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan ifade ederler. 36. Biz o kurbanlık dereyi de Allah'ın alametlerinden yaptık. Onda sizin için bir hayır vardır. Onlar dizleri üzerine çökmüş vaziyette kurban ederken Allah'ın ismini anın. Yanları üzerine düşünce ondan kesip yiyin. Kıt kanaat geçirip istemeyene de isteyecek durumda olana da yedirin. Belki şükür dersiniz diye o büyük hayvanları sizin emrinize işte böyle boyuna edildik. 37. Onların etleri de kanları da Allah'a elbette ulaşmayacaktır. Fakat ona sizden tekrar ulaşacaktır. Allah'ın size dinin yasaklarını yaramak hususunda hidayet etmesi dolayısıyla onu tekbir etmeniz için o koca hayvanları size işte böyle boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, ibadetlerini yapanları müjdele. 38. Allah şüphesiz iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain mantığıyla sevmez. 39. Kendileriyle savaş edilenlere zırhla dinlenmeleri dolayısıyla savaşmalarına izin verilmiştir. Zırhla dinlenmeleri dolayısıyla. Allah şüphesiz onlara yardım etmeye kadirdir. 40. Onlar Rabbimiz Allah'ta denetten başka bir sebep yokken haksız yere yurtlarından çıkarılmıştır. Eğer Allah'ın insanlar birbiriyle defetmesi olmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar içinde Allah'ın ismini çok zikredildiği mescitler yıkılıp giderdi. Allah kendisine yardım eder ama hakkak yardım eder. Allah şüphesiz çok kuvvetlidir, daima galiptir. 41. O yurtlarından çıkarılan haksız yere yurtlarından yerleştirdiğimiz takdirde namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emredip kötülükten men ederler. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. 42. Hey Muhammed, veya seni yalanlıyorlarsa sen yalanlarım ben de ki değilsin. Onlardan önce Nuh, Ad kavmi, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. 43. Keza İbrahim kavmi de bu kavmi de yalanlamıştı. 44. Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlanmıştı. Bunu yemeye çatırlara mühlet verdim. Sonra onları yakaladım. Şimdi yeter nasılmış görsünler. 45. Bize kasabalar vardır ki zalim oldukları için onları helak etmişizdir. Artık onlar çakal yerine çökmüştür. Keza kürettiğimiz bize kuyuya yıktığımız bir zırhlık saray vardır. 46. Bize anlayanlar yerinde hiç dolaşmıyorlar mı ki? Oralarının akıl edecek kalpleri işitecek kulakları olsun. Gerçi bazen gölde kere olmaz da yalnız gözdeki kalpler kalır. 47. Ey Ahmet, senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. 48. Nice kasabalar vardır ki zalim oldukları halde onlara mühlet vermişizdir. Sonra da onları yakalamışımdır. Sonunda dönüş yalnız banadır. 49. Ey Muhammed de ki, ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. 50. Ey iman edenler ve iyi iş işleyenler için mağfiret ve bol rızık vardır. 50. Ayetlerimizin reddi hususunda yarış edercesine gayret sarf edenler ise canım ehlidirler. 52. Ey Muhammed, sen gene de hiçbir Resul, hiçbir Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğu zaman şeytan onun temennisine bir şey sokmuş olmasın. Fakat Allah şeytanın soktuğu şeyi iptal eder, sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 53. Bu şeytanın soktuğu şeyi kalplerinde hastalık olan, kalpleri katılaşan kimselere bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Zalimler şüphesiz çok uzak bir ayrılık içindedirler. 54. Ve yine bu, kendilerine ilim verilenlerin Kur'an'ın Rabbinden gelen bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve kalplerinin mutmain olması içindir. Allah şüphesiz iman edenleri doğru yola hidayet edecektir. 55. Küfredenler ise kendilerine ölüm birdenbire gelinceye yahut müstesna bir günün azabı gelip çatıncaya kadar ondan şüphe içindedirler. 56. İşte o gün hükümranlık yalnız Allah'a mahsustur. Aralarında o hüküm verir. İman edenler ve iyi iş işleyenler nimet cennetlerindendir. Cennetlerindedirler. 57. Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte bunlar için zelil edici bir azap vardır. 58. Allah yolunda hicret edenler, sonra öldürülenler yahut ölenler. İşte Allah onları güzel bir rızıktan rızıklandıracaktır. Allah şüphesiz rızık verenlerin en hayırlısıdır. 59. Onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, ceza vermekte aceleci değildir. 60. İşte bu böyledir. Kim cezalandırıldığı kadar cezalandırılır, sonra da kendisine yine saldırılırsa Allah onu muhakkak yardım eder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. 61. Bu da böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. 62. Ceza bu da böyledir. Çünkü Allah işte hak olan asıl odur. Bunun yerine ilah olarak yerlerdekler ise batıldır. Allah işte çok yüce, çok büyük olan da odur. 63. Görmüyor musun? Allah gökten bir su indiriyor da yer yemyeşil oluyor. Allah şüphesiz latiftir, her şeyden haberdardır. 64. Gökte de yerde ne var, her ne varsa ona aittir. Allah işte her şeyden üstü olan odur. Hamdolunmaya layıktır. 65. Bilmiyorum. Allah yeryüzündeki her şeyi kendi emriyle denizde uzan gemileri size boyun eğilmiştir. Keza izin olmaksızın ve üzerine düşmemesi için geride tutmaktadır. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 66. Sizi önce hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra tekrar hayata döndürecek olan odur. Fakat insan çok nankördür. 67. Biz her ümmet için yapacaklıkları bir takım ibadet kaldığa koymuşuzdur. Bu itibarla ey Muhammed, bu hakikatte seninle münakaşaya kalkışmasından Rabbine davet et. Hiç şüphe yoktur ki sen öfkeli bir yol yandasın. 68. Ve seninle mücadele kalkışırlarsa de ki, Allah sizin yaptıklarınızdan daha iyi bilir. 69. Allah kıyamet günü itiraf ettiğiniz hususlarda aranıza hüküm verecektir. 70. Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bu levh-i mahfuzda yazılıdır. Bu şüphesiz Allah kolaydır. 71. Müşrikler Allah'ı bırakıp ibadet edebilecekleri hakkında Allah'ın hiçbir görev indirmediği ve kendilerinin de hakkında hiçbir bilgi olmadığı şeylere ibadet etmektedirler. Oysa küfürleriyle zulmedenler için hiçbir yardımcı yoktur. 72. Kendilerine apaçık ayetleri okunduğu zaman küfredenlerin yüzlerinde ülke alametlerini hemen tanırsın. Neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyamaya saldıracak olurlar. Ey Muhammed onlara de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın küfredenlere vaat ettiği ateş. O ne kötü bir akıbettir. 73. Biz insanlar, size bir misal veriliyor, onu dinleyin. Allah'a bırakıp da yalvarıp yakaldıklarınız bir araya gelseler bile nasıl ilah yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey yapsa, kalsa onu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz önünde. 74. Allah'a hakkıyla takdir edememişlerdir. Gerçek şudur ki Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. 75. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçmiştir. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 76. Önlerinde ötürü de bile... ateşi altın. Önlerindekini de bilir, arkalarındakini de. Bütün işler Allah'a döndürülür. 77. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin. Belki böylece kurtuluşa erersiniz. 78. Allah yolunda ona layık bir şekilde cihad edin. O sizi seçmiş ve dinde babanız İbrahim'in dini olarak üzerinizde herhangi bir güçlük yüklememiştir. Daha önceki kitaplarda ve bu kitapta da peygamberin size şahit olması, sizin de diğer insanlara şahit olmanız için sizi Müslüman diye isimlendirmiştir. Bu itibarla namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır, o ne güzel vekil, bir Mevla ve ne güzel bir yardımcıdır. Mü'minun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi olup 118 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Enbiya suresinden sonra nazil olmuştur. Surede müminlerin zaferlerinden ve müşriklerin de kötü akıbetlerinden bahsedildiği için ona Mü'minun suresi adı verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kurtuluşa ermişlerdir. 2. Çünkü namazlarında huşu diyenler onlardır. 3. Boş şeylerden yüz çeviren onlardır. 4. Zekatı verenler onlardır. 5. Rızlarını koruyan onlardır. 6. Ancak eşleri yahut sahibi oldukları cariyeler bunun dışındadır ve bunlar yüzünden kötülenmezler. 7. Bundan başkasını isteyenler ise işte bunlar haddi aşanlardır. 8. Keza emanetlerine ve ahitlerine riayet eden onlardır. 9. Namazlarını koruyanlar onlardır. 10. İşte asıl varisler bunlardır. 11. Ve bunlar Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada ebedi kalacaklardır. 12. Şu bir gerçektir ki biz insanı çamurun safından yarattık. 13. Sonra bu sağlam bir kalış yerinde bir nokta yaptık. 14. Sonra müfteyi asılı bir hücre kümesine çevirdik. Hücre kümesini bir et parçası haline getirdik. Et parçasından kemik yarattık, kemiğe et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir varlık olarak inşa ettik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne güzeldir. 15. Sonra siz bunun arkasında mutlaka öleceksiniz. 16. Sonra kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz. 17. Şu da bir gerçektir ki biz sizin üzerinizdeki 7 tabaka göğü de yarattık ve yaratılanlardan hiçbir surette gafil olmadık. 18. Gökten kafi miktarda bir su indirdik ve onu yerde tuttuk. Biz onu gidermeye de elbet kadiriz. 19. İşte o su ile sizin için içinde yiyip durduğunuz birçok meyveler bulunan hurma ve üzüm bağları yetiştirdik. 20. Keza Tur-i Sina'da çıkan ve yiyenlere yağ ve katık veren zeytin ağacını da o su ile yetiştirdik. 21. Ehli hayvanlardan da sizin için mutlaka bir ibret vardır. Karınlarındaki sütten size içiriyoruz. Onlar da sizin için pek çok menfaatleri vardır ve onlardan yiyip duruyorsunuz. 22. Hem o hayvanlarda ve hem de gemilerde taşınıp durmaktasınız. 23. Nuh'u kavmine göndermiştik de onlara şöyle demişti: ey kavmin, sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin. Hiç sakınmaz mısınız? 24. Kavminin küfredencileri gelenler de demişlerdi ki: bu adam sizin üstün olmak isteyen sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Eğer Allah dileseydi melekler gönderirdi. İlk atalarımızdan bunu hiç işitmemiştik. 25. O kendisine delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Bu itibarla onu bir süre göz altında bulundurun. 26. Nuh ise şöyle demişti: Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı yardım et. 27. Biz de ona şunu vahyetmiştik: nezaretimiz altında ve vahyimize göre bir gemi yap. Emrimize gelip sular kaynayınca her cinsten birer çiftle aleyhlerine hüküm verilmiş olanlar dışında aileni gemiye sok. Zulmedenlerin bağışlanmaları için bana başvurma. Onlar boğulacaklardır. 28. Sen ve seninle beraber olanlar gemiye yerleşince de bizi zalim kimselerden kurtaran Allah'a hamd olsun de. 29. Ve yine de ki: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın. 30. Biz her ne kadar onları imtihan etmiş olsak bile bunda insanlar için ibretler vardır. 31. Bunlardan sonra başka bir nesil getirdik. 32. Onlara da kendi işlerinden bir peygamber göndermiş ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin, hiç sakınmaz mısınız demiştik. 33. Fakat kavminin küfreden ileri gelenleri, ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ve kendilerini dünya hayatında refaha kavuşturduklarımız da demişlerdi ki, bu da sizin gibi bir insandan başkası değil. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. 34. Kendiniz gibi bir insana itaat ettiğiniz takdirde siz muhakkak hüsrana uğrarsınız. 35. Size öldüğünüz toprak ve kemik olduğunuz zaman tekrar kabirlerinizden çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? 36. Oysa vaat olunduğunuz şey ne kadar uzak, ne kadar? 37. Hayat sadece şu dünya hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Tekrar dirilecek değiliz. 38. O Allah'a karşı yalan istirada bulunan bir adamdan başkası değil. Biz de ona inananlardan değiliz. 39. O peygamber de şöyle demişti: Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. 40. Allah da buyurmuştu ki, birazdan muhakkak pişman olacaklardır. 41. Nitekim onları o korkunç azap yakalayıvermişti. Onları bir çöp yığını haline getirmiştik. Uzak olsun öyle zalim kavmi. 42. Sonra bunların ardından başka nesiller var ettik. 43. Hiçbir ümmet ne kendi ecelinin önüne getirebilir, ne de ondan geri kalır. 44. Sonra her biri arkasına peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi gelince onu yine yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasına helak ettik ve onları halkın birbirine anlattıkları efsaneler yaptık. İman etmeyin, böyle kavimler yok olsun. 45. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delillerle gönderdik. 46. Onları Firavun ve adamlarına göndermiştik. Fakat onlar da büyüklendiler. Zaten kibirli bir kavimdiler. 47. Bu yüzden kavimleri bize kulluk edip dururken bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz demişlerdi. 48. Böylece o iki peygamberi yalanlamışlar ve helak edilenlerden olmuşlardı. 49. Yahudiler belki doğru yolu bulurlar diye Musa'ya da kitap vermiştik. 50. Meryem'in oğlunu ve annesini bir mucize kılmış ve her ikisini de akar suyu olan yüksek meskun bir yere yerleştirmiştik. Ey peygamberler, temiz yiyeceklerden yiyin, iyi iş işleyin. Zira ben sizin ne yaptığınızı hakkıyla bilirim. 52. Gerçek şu ki sizin dininiz tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim. Bu itibarla benden sakının. 13. Ne var ki peygamberlerin tabileri dinlerini aralarında bölük pörsük etmişlerdir. Bu sebeple her grup kendi yanındakiyle ferahlamaktadır. 54. Azabı görecekleri vakte kadar sen onları bırak. 55-56. Kendilerine bol bol mal ve oğul vermemizden iyiliklerine koşuşturduğumuzu mu zannediyorlar? Asla, fakat onlar anlamıyorlar. 57. Oysa Rablerinin korkusundan titreyenler. 58. Rablerin ayetlerine iman edenler. 59. Rablerine şirk koşmayanlar. 60. Rablerine döneceklerinden verdikleri kalpleri korkarak verenler. 61. İşte iyilik hususunda yarış edenler ve öne geçenler bunlardır. 62. Biz hiçbir nefse dizinin üstünde bir şey teklif etmeyiz. Yanımızda hakkı dile getiren bir kitap vardır. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. 63. Fakat o müşriklerin kalpleri bu kitaptan gaflet içindedirler. Onların bundan başka da amelleri vardır ve onlar yakıp durmaktadırlar. 64. Onların vardıkları azapla yakalayıp aldığımız zaman feryadı basacaklardır. 65. Fakat onlara deriz ki, bir gün feryat etmeyin, artık bizden yardım göremezsiniz. 66-67. Ayetlerim size okunuyordu da siz büyüklük taslayıp gece vakti hezeyanlar savurarak topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz. 68. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa onlara gelip geçmiş atalarına gelmeyen bir şey mi gelmiş? 69. Yahut peygamberlerini tanımamışlar da onu o yüzden inkar etmektedirler? 70. Yahut onda delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır. Peygamber onlara hakkı getirmiştir. Fakat onların çoğu haktan hoşnut değillerdir. 71. Eğer hak onların heva ve heveslerine tabi olsaydı, gökler, yer ve içindeki herkes mutlaka doğururdu. Oysa biz onlara şan ve şereflerini ihtiva eden Kur'an'ı getirdik. Fakat onlar bundan yüz çevirmektedirler. 72. Ey Muhammed, Yoksa sen onlardan ücret mi istiyorsun ki? Rabbinin ücreti daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. 73. Aslında sen onları dosdoğru bir yere davet ediyorsun. 74. Ahirete inanmayanlar ise o doğru yoldan sapmaktadırlar. 75. Onlara merhamet etsek ve sıkıntılarını gidersek bile sürdürüp geldikleri azgınlıklarına yine devam edeceklerdir. 76. Bu sebeple onları azap ile yakaladık. Fakat onlar yine de Rablarına boyun eğmemişler ve yalvarmamışlardır. 77. Sonunda üzerlerine dehşetli bir azap kapısı açtığımız zaman içinde şaşkın ve ümitlerini kaybetmiş bir halde kalacaklardır. 78. Oysa sizin için kulak, göz ve kalp yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. 79. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Ve yine O'nun huzurunda toplanacaksınız. 80. Size hayat veren ve öldüren de keza O'dur. Gece ve gündüzün her biri arkasına gelip gitmesi de O'na aittir. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? 81. Fakat onlar evvelkilerin söyledikleri gibi söylemektedirler. 82. Demektedirler ki biz öldükten, toprak ve kemik olduktan sonra tekrar diriltilecek miyiz? 83. Biz ve daha önce atalarımız da bununla tehdit olunmuştuk. Oysa bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. 84. Ey Muhammed, o müşriklere de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Yeryüzü ve yeryüzünde bulunanlar kimindir? 85. Diyeceklerdir ki Allah'ındır. De ki, o halde hiç düşünmüyor musunuz? 86. Yine de ki, yedi tabaka göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? 87. Onlar da diyeceklerdir ki Allah'tır. De ki, o halde hiç korkmuyor musunuz? 88. Ve de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden ve fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir? 89. Diyeceklerdir ki Allah. De ki, o halde nasıl aldanıyorsunuz? 90. Hayır, biz onlara hakkı getirdik, onlar ise yalancıdırlar. 91. Allah hiçbir surette bir çocuk edinmemiştir ve onunla beraber hiçbir ilah olmamıştır. Eğer öyle olsaydı, her ilah kendi yarattığıyla gider ve birbirine üstün gelmeye çalışırdı. Oysa Allah onların tavsih ettikleri şeylerden münezzehtir. 92. O kalbin de hazır olanın da alimidir. Allah onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. 93. Ey Muhammed de ki, Rabbim eğer onların tehdit olundukları azabı bana da gösterecek olursan. 94. Rabbim beni o zalim kavmin içinde bulundurma. 95. Biz şüphesiz onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermeye kadiriz. 96. Sen yine de kötülüğü en güzel ile sav. Biz onların vasfettiklerini çok daha iyi biliriz. 97. Peki Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. 98. Onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim. 99. Nihayet onlardan birine ölüm gelince demektedir ki, Rabbim beni dünyaya geri dönder. 100. Ta ki yapmadan bıraktığım iyi işleri yapayım. Asla. Söylediği sadece kendi sözüdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında dönüşlerine mani olacak bir engel vardır. 101. Sonra üflendiği zaman artık o gün aralarından ne sop kalır ne de birbirlerine onu sorarlar. 102. Kimin tartıları ağır basarsa işte kurtuluşa eren onlardır. 103. Kimin tartıları da hafif gelirse işte ebedi kalacakları cehennemde kendilerine yazık edenler bunlardır. 104. Ateş onların yüzlerini bağlayacak ve dişleri sırtıp kalacaktır. 105. Onlara denilecektir ki, ayetlerim size okunmamış ve siz de onları yalanlamamış mıydınız? 106. Onlar ise şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz, isyankarlığımız üzerimize galebe çalmış ve sapık bir kavim olmuştuk. 107. Rabbimiz, bizi ateşten çıkar, dünyaya geri döndür. Eğer yine eski halimize dönersek, işte o zaman biz zalim kişiler ve cezayı hak etmiş oluruz. 108. Onlar da onlara buyuracaktır ki, susun orada ve konuşmayın. 109. Zira kullarımdan bir grup, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, ve bize merhamet eyle. Sen merhametlilerin en hayırlısısın diyorlardı da bize. Siz onları beni anlayı size unutturacak kadar eğlence edinmiştiniz ve alay edip onlara gülüyordunuz. 111. Ben de onları bugün sizin eziyetlerinize sabretmeleri dolayısıyla mükafatlandırdım. İşte asıl kurtuluş olan onlardır. 112. Allah onlara buyuracaktır ki yıllar sayesinde yeryüzünde ne kadar kaldınız? 113. Onlar da şöyle diyeceklerdir. Bir gün yahut bir günden daha az. Sayanlara sor. 114. Allah da şöyle buyuracaktır. Çok az kaldınız. Keşke bunu gerçekten bilmiş olsaydınız. 115. Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve bize geri döndürülemeyeceğini bizi sandınız. 116. Kendisinden başka ilah olmayan gerçek hükümdar, şerefi büyük, arşın Rabbi olan Allah çok yücedir. 117. Kim Allah ile beraber varlığına hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha ibadet ederse onun hesabı Rabbi yanındadır. Gerçek şudur ki kafirler asla iflah olmayacaktır. 118. Ey Muhammed de ki Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın. Nur suresi Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi olup 64 ayetten müteşekkildir. Medine'de Haşr suresi sonuna 5. ayetinde Allah'ın nurunu tasvir etmesi dolayısıyla Nur suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp umut alasınız diye bu sure içinde apaçık ayetler indirdik. 2. Zina eden kadın ve erkekten her birine yüzer değnek kurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın dini hususunda onlara karşı acıma duygusu sizi engellemesin. Onların cezalarının infazına müminlerden bir topluluk da şahit olsun. 3. Zina eden bir erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla, zina eden bir kadın da zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkasıyla evlensin. Bu bütün müminden kılınmıştır. 4. Zina isnat eden, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 değnek vurun ve bir daha onların şahitliklerini kabul etmeyin. İşte onlar fasık olan kimselerdir. 5. Ancak bundan sonra tövbe edenler ve hallerini düzeltenler bunun dışındadır. Şüphe yoktur ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 6. Eşlerine zina isnat eden ve kendilerinden başka şahitleri de olmayan kimselerden her birinin şahitliği doğruyu söyleyenler olduğuna dair Allah'a 4 defa yemin etmek olur. 7. Beşincisi ise eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lahmeti kendi üzerine olmasını bilmektir. 8. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'a 4 defa yemin etmesi zina cezasını ondan kaldırır. 9. Beşincisi ise eğer erkek doğruyu söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemektir. 10. Ve Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinize olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden aynı zamanda hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. 11. Peygamberin eşi hakkındaki o iftirayı yapanlar ikinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için bir şer sanmayın. Aksine o sizin için hayırlı olmuştur. Onlardan her biri için kazandığı günah nispetinde ceza vardır. İftiranın en büyüğünü yüklenene ise büyük azap vardır. 12. Bu iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkek ve kadınların güzel zanda bulunup kendi kendilerine bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? 13. Bu iftiraya 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Şahitleri getiremediklerine göre bunlar Allah katında yalancı olanlardır. 14. Eğer Allah'ın dünyada üzerinizdeki lütfu ve ahirette de rahmeti olmasaydı içine daldığınız bu iftirada size büyük bir azap dokunurdu. 15. O zaman siz onu dillerinizle alıyor ve hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz ve bunu Allah katındaki büyüklüğüne rağmen kolay sanıyordunuz. 16. Halbuki o iftirayı işittiğiniz zaman bunu bizim konuşmamız bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır deseniz ne olurdu? 17. Eğer mümin kişiler iseniz bunun gibi bir şeye bir daha dönmemeniz için Allah size vaaz-ı nasihat ediyor. 18. Ve Allah size ayetleri böylece açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 19. İman edenler arasında fuhşun yayılmasını arzu edenlere dünya ve ahirette çok acı bir azap vardır. Allah her şeyi bilir fakat siz bilmezsiniz. 20. Üzerimizde ya Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, ya Allah şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? 21. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına ayak uydurmayın. Her kim ona ayak uydurursa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer üzerimizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbiri ebediyen temize çıkmazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah hakkıyla düşünen, hakkıyla bilendir. 22. İçinizden fazilet ve servet sahipleri, yakınlarına düşkünlere, Allah yolunda hicret edenlere vermemek hususunda yemin etmesinler. Fakat affetsinler, geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 23. Namuslu, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina ile iftira edenler, dünya ve ahirette lanetlenirler. Onlar için büyük bir azap vardır. 24. O kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları işlemiş olduğu kötülüklerden dolayı aleyhlerine şahitlik edecektir. 25. O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını verecek ve onlar da Allah'ın apaçık bir hak olduğunu anlayacaklardır. 26. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara mahsustur. Keza iyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara mahsusturlar. Bunlar diğerlerinin söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için Rableri katında mağfiret ve bol rızık vardır. 27. Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Eğer düşünecek olursanız bu sizin için daha hayırlıdır. 28. Eğer evde hiç kimseyi bulamazsanız size izin verilmedikçe içeri girmeyin. Eğer geri dönün denilirse siz de geri dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilir. 29. İçinde eşyanızın bulunduğu meskun olmayan evlere girmenizde size bir beis yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. 30. Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphe yoktur ki Allah onların ne yaptıklarından hakkıyla haberdardır. 31. Mümin kadınlara da söyle. Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini zinadan korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar ve kocalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan, elleri altındaki cariyelerinden, kadına ihtiyacı olmayan iktidarsız erkeklerden, tabileri olan hizmetçilerden ve kadınların avret yerlerini henüz bilmeyen çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Ziynetlerinden gizledikleri şeylerin görünmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, tekrardan Allah'a tövbe edin de kurtuluşa eresiniz. 32. İçinizden bekar olanları kölelerinizden ve cariyelerinizden iyileriyle evlendirin. Eğer fakir iseler Allah lütfuyla onları zenginleştirir. Allah çok lütufkardır. Her şeyi hakkıyla bilendir. 33. Fakirlik sebebiyle evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfuyla kendilerini zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Elleriniz altında bulunup da mukadebe yaparak hürriyetlerini satın almak isteyenlerle, eğer kendileriyle bir hayır olduğunu bilirseniz mukatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Dünya hayatından bir menfaat elde etmek için kendileri namuslu kalmak istedikleri takdirde cariyelerinizi zinaya teşvik etmeyin. Her kim onları zorlarsa şüphesiz Allah onların zorlanmalarından sonra onlara karşı çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Mukatebe köle veya cariyenin efendilerine ücretlerini ödeyerek kendi hürriyetlerini satın almak üzere efendileriyle yaptıkları anlaşmadır. Bu anlaşma gereğince efendisine belli bir ücret veya bedel ödeyen köle hürriyetini satın almış olur ve kölelikten kurtulur. 34. Ey Müslümanlar! Siz size apaçık ayetler ve sakınacak olanlar için sizden önce gelip geçmiş kavimlere ait meseleler ve vaaz ve nasihatler indirdik. 35. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun bir örneği içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. Işık bir cam içindedir. Cam ise şarka da garba da ait olmayan mübarek, ateşleyemese bile yahu neredeyse ışık verecek olan bir zeytin ağacından yakılan sanki ince bir yıldız gibidir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder. Allah böyle misalleri insanlar için verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 36. İşte içinde ışık bulunan o kandil yuvaları da mescitlerdedir ki Allah onların temiz tutulup yücelmesini ve içinde isminin anılmasını emretmiştir. Adamlar sabah akşam onu oralarda tesbih ederler. 37. O adamlar ki ne ticaret ve ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten onları alıkoyar. Kalplerinin ve gözlerinin korkudan ters döneceği kıyamet gününden korkarlar. 38. Bütün bunlar Allah'ın onları yaptıklarına karşılık en iyi şekilde mükafatlandırması ve lütfundan onlara daha da artırması içindir. Allah dilediklerine hesapsız rızık verir. 39. Küfredenler ise onların amelleri de dümdüz sahradaki serap gibidir. Susuz kalmış insan onu suzandırır. Fakat oraya gelince hiçbir şey bulamaz. Fakat yanında Allah'a bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görendir. 40. Yahut da küfredenlerin amelleri üzeri dalgalarla örtülmüş engin denizdeki karanlıklar gibidir. Öyle ki onun da üzerinde bir dalga daha, sonra bulut ve karanlıklar. Hepsi birbiri üzerinde. Birisi elini çıkarsa onu hemen hemen hiç göremez. İşte böyle bir durumda Allah'ın nur vermediği kimsenin hiçbir nuru yoktur. 41. Bilmiyor musun göklerde ve yerde olan herkes, gökte kanat çırpan her kuş Allah'ı tesbih ederler. Hepsi de duasını ve tesbihini bilir. Allah onların ne yaptıklarını bilir. 42. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, varış da O'nadır. 43. Görmüyor musun? Allah bulutları sürüyor, üstte yığıyor. İşte o zaman aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulut indirir de bu doluyu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı ise neredeyse gözleri kamaştırır. 44. Allah gece ile gündüzü de çevirir. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için bir ibret vardır. 45. Allah bütün hayvanları sudan yaratmıştır. Bunlardan bir kısmı karnı üzerine yürür, bir kısmı iki ayak üzerinde yürür, bir kısmı da dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphe yoktur ki Allah her şeye kadirdir. 46. Biz apaçık ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi dosdoğru yola ile hidayet eder. 47. Bir takım kimseler Allah'a ve peygambere iman ve itaat ettik derler. Sonra da onlardan bir grup bunun ardından yüz çevirir. Bunlar mümin değillerdir. 48. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet olundukları zaman yine onlardan bir grup yüz çevirir. 49. Eğer hak kendilerinde olursa ona boyun eğerek gelirler. 50. Kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa şüpheye mi düşmüşlerdir? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacaklarından mı korkmuşlardır? Hayır, hiçbiri değil. Bunlar zalim olan kimselerdir. 51. Oysa aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet olunan müminlerin sözü ise işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha erenler de bunlardır. 52. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse ondan korkar, sakınırsa işte kurtuluşa erenler de bunlardır. 53. Ey Muhammed! Kendilerine emrettiğin takdirde savaşa mutlaka çıkacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmektedirler. Onlara da ki yemin etmeyin. İtaatınız bizce malumdur. Allah elbette yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 54. Güne de ki Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz siz zararlı çıkarsınız. Çünkü peygamber yüklendiği tebliğ görevinden sorumludur. Siz ise yüklendiğiniz itaattan sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Peygambere düşen apaçık beyan etmekten başka bir şey değildir. 55. Allah içinizden iman edenlere ve iyi iş işleyenlere kendilerinden öncekileri hükümden kıldığı gibi gibi onları da yeryüzünde hükümdar kılacağını, kendileri için hoşnut olduğu dinlerini yine onlar için iyice yerleştireceğini ve korkulu hallerini düğene çevireceğini vaat etmiştir. Çünkü onlar yalnız bana ibadet ederler ve hiçbir şeyi bana şirk koşmazlar. Bundan sonra her kim küfrederse işte asıl fasık olanlar onlardır. 56. Ey Müslümanlar, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmet olmasınız. 57. Ey Muhammed, küfredenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak kimseler olduklarını sanma. Onların varacakları yer ateştir, ne kötü bir gidiştir o. 58. Ey iman edenler, ellerinizin altında bulunan köle, cariye veya hizmetçilerinizle içinizden ergenlik çağına erişmemiş olanlar odanıza girebilmek için sizden 3 defa izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağının bastırdığı vakit, elbisenizi çıkarıp koyduğunuzda ve bir de yatsı namazından sonra. Bunlar sizin çıplak bulunabileceğiniz 3 vakittir. Bunun dışındaki vakitlerde sizin yanınıza girip çıkmalarında gerek size ve gerek sonlara bir günah yoktur. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hükmün sahibidir. 59. Çocuklarınız ergenlik çağına eriştikleri vakitte büyüklerinin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hükmün sahibidir. 60. Evlenme ümidi kalmamış yaşlı kadınların ziynetlerini açığa vurmaksızın üstlerini çıkarmalarında üzerlerine herhangi bir günah yoktur. Fakat sermet örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 61. Köre bir sorumluluk yoktur. Topala ve hastaya da bir sorumluluk yoktur. Keza size de kendi evinizde yemenizde yahut babalarınızın evlerinde yahut annelerinizin evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları elinizde bulunan kahyası olduğunuz evlerde yahut da arkadaşınızın evinde yemenizde bir günah yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman kendinizden olan içeridekilere Allah katından esenlik, bereket ve iyilik dileyerek selam verin. İşte Allah aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini şöyle açıklar. 62. Asıl müminler Allah'a ve peygamberine iman eden ve peygamberlerle beraber bir iş üzerinde bir araya geldikleri vakit ondan izin almadan gitmeyenlerdir. Ey Muhammed, senden izin isteyenler Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri dolayısıyla senden izin talebinde bulundukları zaman onlardan dilediğini izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yoktur ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 63. Ey Müslümanlar, peygamberi kendi aranızda çağırmayı, birbirinizi çağırmakla bir tutmayın. Allah içinizden birbiri arkasına gizlice sevişenleri elbette bilmektedir. Bu itibarla Allah'ın emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. 64. Şunu iyice bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. O üzerinde bulunduğunuz şeyin ve kendisine döndürülecekleri gün mutlaka bilir. Yaptıklarını da kendilerine haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup 77 ayetten müteşekkildir. Sure 68, 69, 70. ayetleri dışında hepsi Mekke'de ve Yasin suresinden sonra nazil olmuştur. Diğer 3 ayet ise Medine'dir. Surenin ilk ayetinde hakkı batıldan ayıran manasında Furkan'dan söz edilmesi ve Kur'an'ın bir adının da Furkan olması dolayısıyla sureye Furkan suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah ne yücedir. 2. Göklerin ve yerin hükümranlığı ona aittir. Hiçbir oğul edinmemiştir ve hükümranlıkta hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve bir düzen içinde o takdir etmiştir. 3. Fakat müşrikler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan ve fakat kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda verecek güçleri olmayan, ne ölüm ne hayat verebilen ve ne de ölüleri diriltip kabirden çıkarabilecek olan ilahlar edinmişlerdir. 4. Küfredenler ise bu Kur'an Muhammed'in müdür söylediği bir yalandan başka bir şey değildir. Bu yalan da ona başka kimselerde yardım etmiştir demişler ve böylece en büyük haksızlık ve yalan ile ortaya çıkmışlardır. 5. Ve yine demişlerdir ki, Kur'an başkasına yazdırıp ezberlenmesi için sabah akşam kendisini okunan evvelkilerin masallarıdır. 6. Ey Muhammed, onlara de ki, onu göklerdeki ve yerdeki bütün esrarı bilen Allah indirmiştir. O aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. 7. Keza demişlerdi ki, şu da ne biçim peygamber? Yemek yiyor, pazar yerlerinde yürüyor. Ona bir melek indirilseydi de onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. 8. Yahut kendisine bir hazine verilseydi, yahut bir bahçesi olsaydı da oradan yeseydi olmaz mıydı? Zalimler demişlerdi ki, siz büyülenmiş bir adamdan başkasının peşinden gitmiyorsunuz. 9. Ey Muhammed, bak sana nasıl misaller getiriyorlar. Onlar doğru yoldan sapmışlardır ve bir daha da yolu bulamayacaklardır. 10. Dilediği takdirde sana bundan daha hayırlısını, ağaçları altından ırmaklar akan, cennetleri veren ve senin için çocuklar yapan Allah çok yücedir. 11. Onlar zaten kıyameti de yalanlamışlardı. Fakat biz kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. 12. Bu ateş onlara uzak bir yerden göründüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu da işitir. 13. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yere atıldığı zaman da orada yok olup gitmeyi dilerler. 14. Fakat onlara bugün bir defa yok olmayı dilemeyin, birçok defa yok olmayı dileyin denir. 15. Ey Muhammed, onlara de ki, şimdi bu mu hayırlıdır, yoksa Allah'tan sakınanlara vaat edilen ve onlar için bir mükafat ve varılacak yer olan ebedi cennet mi? 16. Orada diledikleri her şey ebedi oldukları halde ve Rabbinin kendisinden istenen bir vaadi olarak onlarındır. 17. Müşriklere gelince, Allah kıyamet günü onları ve Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri şeyleri toplar ve onlara şöyle buyurur. Şu kullarımı siz mi saptırdınız? Yoksa doğru yoldan sapanlar kendileri mi? 18. Onlar da derler ki, seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına çok nimet verdin. O dereceye ki seni almayı unuttular ve helak olmayı hak eden bir kavim olup çıktılar. Ey kafirler, işte ibadet ettikleriniz, söyledikleriniz de sizi yalanlıyorlar. Artık kendinizden azabını çevirebilirsiniz ne de kendinize bir yardım bulabilirsiniz. İçinizden kim küfrüyle zulmederse ona büyük bir azap tattıracağız. 20. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki yemek yememiş ve sokaklarda yürümemiş olsun. Ey insanlar, biz sizin bazınız için sinema vesilesi yapmışızdır. Hiç sabretmiyor musunuz? Rabbim her şeyi hakkıyla görendir. 21. Bize kavuşacaklarını ümit etmeyenler, bize melekler indirilmez miydi? Yahut Rabbimizi göremez miydik demektedirler. Muhakkak ki bunlar kendi kendilerine büyüklük taslamışlar ve haddi son derece aşmışlardır. 22. Onlar melekleri gördükleri gün suçlular için artık hayırlı bir müjde yoktur. Ve melekler onlara diyecektir ki, mağfiret ve cennet size artık yasak. 23. İyi de olsa işledikleri her ameli alırız da...